Zapisuje się wspaniale. Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać Hepa Slimin. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Ma pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a hojna wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, czwartek, 17 sierpnia, jest 10. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Sejm debatuje nad wnioskiem o przeprowadzenie 15 października ogólnokrajowego referendum. Projekt uchwały w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy na Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Hiszpańscy rybacy uratowali kilkudziesięciu migrantów, którzy ponad miesiąc dryfowali na Atlantyku. Na początek Sejm i debata nad wnioskiem o przeprowadzenie 15 października razem z wyborami parlamentarnymi ogólnokrajowego referendum. Rządowy wniosek przedstawił z sejmowej mównicy minister edukacji Przemysław Czarnek. Sprawy poddane pod referendum ogólnokrajowe, ogólnopaństwowe muszą być istotne z punktu widzenia interesów państwowych, w szczególności muszą dotyczyć takich materii, które były przedmiotem zainteresowania społeczeństwa i stałym elementem debaty publicznej. I wszystkie cztery pytania zaproponowane przez Radę Ministrów spełniają wszystkie te kryteria. Poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że pomysł referendum jest dobry, ale zapytałby też o sprawy rolnictwa. Można pytać także o kwestie chociażby związane z rolnictwem. Czy popierasz przywrócenie cen minimalnych w rolnictwie i chociażby kwot tych zakupów terminowych z tymi właśnie cenami minimalnymi? Więc to są rzeczy, które będą w przyszłości musiały być rozstrzygnięte. Zmiana wspólnej polityki rolnej, kwestia kontraktów i reeksportu tej żywności z Ukrainy, wywiezienia jej w rejony Afryki czy Bliskiego Wschodu, tam gdzie rzeczywiście głodujących jest coraz więcej. Propozycja pierwszego pytania referendalnego brzmi, czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki. Kolejna to, czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Propozycja trzeciego pytania to, czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi. A ostatniego, czwartego, czy popierasz likwidację, czy popierasz przymusową relokację uchodźców, którą proponuje Komisja Europejska. Zostajemy w Sejmie. Komisja Spraw Zagranicznych omawia projekt uchwały w sprawie obcej ingerencji w proces wyborczy w Polsce. Złożyli go posłowie Prawa i Sprawiedliwości w reakcji na słowa szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, który powiedział, że PiS trzeba zwalczać, podobnie jak niemiecką skrajną prawicę AfD i jej francuski odpowiednik Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. W uchwale napisano, że Polska wszelką obcą ingerencję w polski proces wyborczy uznaje za akt wrogi wobec państwa polskiego i będzie ją zdecydowanie zwalczać. Szef komisji, poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel, przypomniał, że sprawa ta jest przedmiotem debaty publicznej od kilku dni. Wnioskodawcy uznają za właściwe, żeby w tej sprawie Sejm podjął uchwałę, żeby podkreślić, że suwerenem w Polsce jest naród polski zgodnie z zapisami konstytucji i że żaden obcy polityk, obca instytucja nie ma prawa podejmowania prób ingerencji w proces wyborczy w Polsce. W związku z wypowiedziami Manfreda Webera premier Mateusz Morawiecki zaproponował niemieckiemu politykowi debatę, która miałaby się odbyć 2 października. W odpowiedzi Europejska Partia Ludowa wskazała, że szef rządu powinien debatować z jej przedstawicielem w Polsce, czyli liderem PO Donaldem Tuskiem. Ukraińskie wojska umacniają swoje pozycje na południe od miejscowości Urożajne w obwodzie donieckim, poinformował o tym rzecznik sztabu generalnego Andrzej Kowalow. Jak zaznaczył, ukraińskie siły prowadzą działania ofensywne w sektorze Bachmutu i kontynuują natarcie w 3 kierunkach. Siły ukraińskie prowadzą ostrzał artyleryjski wrogich celów, a także operacje kontrbateryjne. Kontynuują też operacje ofensywne na południe od miasta Bachmut i umacniają swoje pozycje na osiągniętych liniach. Закріплюється на досягнутих рубежах. Андрій Ковалев поінформував також, що українські жовніри надал повстримують російську офенсиву в районі Курп'янська, Лиману і на північній фланці Бахмуту. Koło Wysp Zielonego Przylądka na Atlantyku uratowano 38 migrantów z Afryki, którzy dryfowali na oceanie ponad miesiąc. Prawdopodobnie ponad 60 osób zginęło. W odległości 320 km od wyspy Sal hiszpański statek rybacki natrafił na drewnianą łódź z migrantami. Było na niej 38 osób, w tym dzieci. Przedstawiciel władz sanitarnych wyspy, José Moreira, powiedział BBC, że migrantom udzielono pomocy. Entre os, tanto os náufragos, Uratowani są w dobrym stanie, daliśmy ich im pić i umieściliśmy pod opieką lekarską. Przeprowadziliśmy także testy na malarię i na COVID-19, które nie dały pozytywnych wyników. Większość migrantów pochodzi z Senegalu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo chmur nad Polską i dlatego zachmurzenie umiarkowane i duże, a tam gdzie duże, no to przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem. Burze początkowo na północnym zachodzie, po południu także na krańcach wschodnich oraz południowym zachodzie. Ciepło od 25 stopni na północnym zachodzie, około 30 w centrum, do 32 na północnym wschodzie. Rekord chyba dzisiaj nam nie grozi. Chłodniej nieco w górach i nad morzem, do 23 stopni. Wiatr nad morzem i w czasie burz okresami może być porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10:06. Olga Szućko za konsoletą, Kuba Witkowski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2273. Zapraszam Państwa do kontaktu w każdej sprawie. Przed mikrofonem Witold Lazar. I w takim składzie będziemy dla Państwa do 12:00. To jest Trójka przed południem. I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Really heading up like a shadow.

O kopalniach, tak? Słyszę, jest mowa. My należymy do ludzi i mamy jedną kopalnię, której nie trzeba zamykać, a więc tylko rozwijać. Mamy umysł. I to jest najwspanialsza kopalnia wiedzy, intelektu ludzkiego i tego się trzymajmy. I to właśnie staramy się robić w trójkowym paśmie popularno-naukowym. W trójce przed południem wspominałem też Państwu o nowym tegorocznym rekordzie temperatury. Ostrołęka wczoraj 35,7. Cieszmy się, bodźmy się i się cieszmy, bo później przez pół roku będziemy palić w piecach i płakać. To lepiej się parę dni popocić niż rozpalać w piecu. Pozdrawiam. No ale to była chyba też rekordowo ciepła noc. Noc tropikalna u mnie na moim termometrze zaokiennym 24 stopnie o godzinie 23. To nie są często spotykane wartości, a to już takie fajne nie jest. No w nocy trzeba czasami odpocząć. 15,5 minuty po godzinie 10. Trójka przed południem. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. But gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Maybe it's all part of a plan. Ed Sheeran. Trójka przed południem, 20 minut po godzinie 10. Proszę Państwa, na pewno słyszeli Państwo, Rada Unii Europejskiej przyjęła już jakiś czas temu przepisy dotyczące zakazu rejestracji nowych samochodów z silnikiem spalinowym. On będzie obowiązywał od 2035 roku. Czy jest zatem jeszcze jakakolwiek nadzieja dla silników spalinowych? Owszem. Są paliwa syntetyczne, niemal zeroemisyjne, wytwarzane z wody i dwutlenku węgla. I znowu będziemy się chwalić, bo teraz o nowej technologii paliwowej oraz projekcie Politechniki Warszawskiej, której pracownicy szykują się do stworzenia takiej maszyny produkującej paliwo z wody i CO2, opowie Państwu o tym Józef Niewiarowski. Trochę wody, trochę dwutlenku węgla i mamy zielony gaz, z którego dalej możemy tworzyć zeroemisyjne paliwo. I chociaż mi z tego połączenia wyszła woda sodowa, doktor inżynier Arkadiusz Szczęśniak z Politechniki Warszawskiej stanął ostatnio na czele projektu, który zakłada stworzenie maszyny, która będzie z tych związków produkować paliwo przyszłości. Ale to jest troszkę bardziej skomplikowane. Jeżeli weźmiemy sobie kartkę papieru i na tą kartkę papieru przykładowo położymy koszulkę, taką, którą mamy w segregatorze, i na to położymy drugą kartkę papieru, to można powiedzieć bardzo obrazowo, że stworzyliśmy kanapkę. I właśnie w tym urządzeniu zamiast kartek papieru mamy elektrody stworzone z niklu, z tlenku nikla, a zamiast koszulki jest matryca. I cały proces, cała trudność polega na tym, że z jednej strony doprowadzamy gaz, o których pan mówił, a z drugiej strony potrzebujemy odebrać te produkty, ten gaz, który jest naszym oczekiwanym paliwem. Pytanie jednak, czy jeśli to aż tak skomplikowana technologia, to czy nie łatwiej po prostu zainwestować w produkcję aut elektrycznych, zamiast ratować silniki spalinowe? Z naszej perspektywy w tym momencie zarówno producenci pojazdów, jak i producenci energii powinni skupić się na jednej technologii. Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych. Z tego co widzimy, najszybciej i najprężniej rozwija się elektromobilność i samochody elektryczne. Zielone paliwo to odpowiedź na unijny zakaz produkcji nowych aut emitujących dwutlenek węgla. Zakaz nie przekreśla jednak przyszłości silników spalinowych, zauważa Piotr Urbanik, redaktor naczelny Smoglab. Istnieje kilka furtek umożliwiających chociażby korzystanie właśnie z paliw syntetycznych czy e-paliw. Według Macieja Gisa syntetyczne paliwo posłuży głównie do ruszania najcięższych maszyn. A dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych Orlenu Grzegorz Jóźwiak mówi o jeszcze jednym sektorze transportu. Samolotach. Zelektryfikować lotnictwa się nie da, bo wiadomo, że baterie by musiały więcej ważyć niż dzisiaj całe samoloty z pasażerami, czy zastosować rozwiązań wodorowych, gdzie też są ograniczenia. To tutaj paliwa syntetyczne są doskonałą odpowiedzią. I w to inwestuje teraz Orlen. 70 tysięcy ton paliwa z wody i CO2 ma zostać wyprodukowane do 2030 roku. Dodajmy, że ta inwestycja również była motywowana unijną dyrektywą, według której dostawcy paliw muszą regularnie wprowadzać do oferty coraz większej ilości tak zwanych SAF, czyli paliw o małej lub zerowej emisyjności. Jak dodaje Grzegorz Jóźwiak, będzie to inwestycja kosztująca spółkę 320 miliardów złotych. No i co Państwo na to? Trochę wody, trochę dwutlenku węgla, odrobina dość skomplikowanej technologii. Właściwie pozostaje się martwić tylko o osiągi takich pojazdów. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Dance. Zapraszamy do reklamy. Zobacz, ale dobrą cenę za aparat na Allegro mają. Może kupimy naszej Oli? Pewnie, ale czy mamy teraz na to pieniądze? Spokojnie, możemy mieć. Przecież Allegro Pay mają. Kup na Allegro już teraz, a zapłać do 30 dni później dzięki usłudze Allegro Pay. Umowę o kredyt zawierasz ze spółką Allegro Pay, a pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Kupiłam twoje kapsułki na wątrobę. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl. Aflofarm. Ochrona skóry przed promieniami UV oraz regularne badanie znamion to obowiązkowe elementy profilaktyki czerniaka. Zakrywaj skórę przed słońcem, odkrywaj przed lekarzem. Dowiedz się więcej wchodząc na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem. I oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 19 sierpnia, goszczą nas Międzyzdroje. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Red Lips oraz Demono. Transmisja wieczornego koncertu od 19.30. Partnerem Lata z Radiem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii z programem Pierwsze Mieszkanie. Partnerem koncertów Lata z Radiem jest organizator kampanii społecznej Maki, uświadamiającej potrzebę wzajemnego wspierania się mężczyzn i kobiet. Żegnamy reklamy. W całym kraju na zegarach minęła już 10.30. Trójkowy serwis kulturalny i Małgorzata Łukowska. Dzień dobry, a zaczynam od zespołu The Killers, który wydało oficjalne przeprosiny za słowa, które padły podczas ich wczorajszego koncertu w Batumi w Gruzji. Zgodnie ze swoją tradycją, wokalista do wspólnego wykonania jednej z piosenek zaprosił na scenę jednego z fanów. Gdy tylko ten pojawił się na scenie, lider grupy, Brandon Flowers, powiedział do mikrofonu: nie znamy etykiety w tym kraju, ale ten facet jest Rosjaninem. To dla was w porządku, że Rosjanin tu przyszedł? To nie spodobało się obecnym na koncercie Gruzinom, którzy wyrazili swoje niezadowolenie buczeniem i wygwizdywaniem członków zespołu. Mimo reakcji tłumu zespół wraz z Rosjaninem zagrali piosenkę For Reason Unknown, po czym Brandon Flowers dodał jeszcze: on nie jest waszym bratem, rozdzielają nas granice państw. Czy ja, skoro jestem z USA, to nie jestem waszym bratem? Gruzini po tych słowach zaczęli wychodzić z sali koncertowej. Grupa The Killers dokończyła koncert, po czym bez słowa opuściła scenę. Dopiero kilka godzin później w mediach społecznościowych zespołu pojawiły się oficjalne przeprosiny i tłumaczenia zespołu, że nikogo nie chcieli urazić. 80. urodziny kończy dzisiaj świeżo upieczony tata, Robert De Niro. To właśnie fakt, że został ojcem, sprawił, że aktorze zrobiło się ostatnio znowu głośno. W maju tego roku na świat przyszło jego 7. dziecko. Robert De Niro jest zdobywcą 2 nagród Akademii Filmowej za rolę w filmach Ojciec Chrzestny 2 i Wściekły Byk. Uważany jest też za jednego z najlepszych i najbardziej wszechstronnych aktorów, a także za jednego z najbardziej dochodowych aktorów w historii kina. Filmy z jego udziałem uzyskały przychód ponad 2 miliardów dolarów. A jeszcze dziś w audycji Trójka do Trzeciej powiemy o Zamojskim Festiwalu Filmowym Spotkania z Historią. Najistotniejszą częścią festiwalu będzie konkurs filmu dokumentalnego i reportażu o tematyce historycznej. Na ten temat z dyrektorem Centrum Kultury Filmowej Stylowy w Zamościu, Andrzejem Bubełą, rozmawiać będziemy kwadrans przed 15:00, a kolejny serwis kulturalny o 14:30. Zapraszam. Program Trzeci Polskiego Radia. I formacja White Lies. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. 2 2 7 3, numer naszego redakcyjnego telefonu, doskonale Państwo znają. Jeszcze a propos tych rekordowych upałów. Ja chciałbym skierować taką uwagę do tych, którzy narzekają na upał. Mianowicie mogłoby się tak zdarzyć, że na przykład w tym upale musieliby jeszcze odśnieżać. Także to byłoby już makabryczne przeżycie. Ba, ale skąd tu wziąć śnieg w środku lata? No, jeśli ma pan ochotę, to podpowiem. Trochę śniegu może pan znaleźć w lodówce, w zamrażalniku. No, a przy odrobinie dobrej woli to i lód się znajdzie. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakała. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Wi-Fi, Hollywood i Daria Zawiałow. Trójka przed południem, kwadrans pozostał nam do godziny 11:00, no to na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą Państwa zabieram. Jedziemy dziś w Wielkopolskę, no i tam między Poznaniem a Wrocławiem mniej więcej w połowie, koło Leszna, niedaleko bardzo, jest przepiękna miejscowość Pawłowice i jest tam rezydencja w stylu klasycystycznym, do której zabierają Państwa właśnie teraz Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Pawłowicka rezydencja należy do grona najciekawszych obiektów w stylu klasycystycznym w województwie wielkopolskim i do najważniejszych przedstawicieli architektury w Polsce. Wielkim szczęściem dla polskiej kultury jest fakt, że ta niezwykle okazała budowla przetrwała do czasów współczesnych. Dzięki temu jej niepowtarzalne wnętrza mogą cieszyć zwiedzających tak, jak cieszyły niegdyś swoich właścicieli, na przykład pod koniec XVIII wieku. A jak długa jest ta historia? A historia samej wsi. W 1310 roku dobra wchodziły w skład ustanowionego przez księcia śląskiego Henryka powiatu pomieckiego. Ponad 50 lat później w dokumentach występował Jakusz z Pawłowic, a zanim powstał okazały pałac we wsi, w XIV wieku należała ona do rodziny Pawłowskich. Potem majątek był własnością znanej rodziny Rydzyńskich i Bojanowskich. Pod koniec XVII wieku dobra trafiły w ręce rodu Mielżyńskich i w ich posiadaniu pozostały już do początku II wojny światowej. Czyli pałac to była taka pierwsza siedziba szlachecka w tej wsi. Początkowo w Pawłowicach znajdował się drewniany dwór, lecz w latach 60. XVIII wieku Andrzej Mielżyński zdecydował się na budowę murowanej siedziby w stylu barokowym. Swojego dzieła nie ukończył, a po jego śmierci majątek odziedziczył syn, Maksymilian Antoni, człowiek starannie wykształcony, arystokrata w pełnym tego słowa znaczeniu, koneser sztuki. I to właśnie on w 1777 roku zlecił opracowanie planów nowej rezydencji architektowi Karlowi Gotardowi Lancansowi, do którego najbardziej znanych dzieł należy projekt Bramy Brandenburskiej w Berlinie. Budowę w stylu klasycystycznym podjęto też 2 lata później, więc rozbudowa. Tak, i około 1784 roku prace budowlane zostały zakończone. Przystąpiono wówczas do wykańczania oraz wystroju wnętrz. Wówczas w Pawłowicach pracował bardzo znany architekt Jan Krystian Kamzecer. Pałac w pełni ukończono dopiero około 1793 roku, jednak niczym to nie przeszkadzało właścicielowi, który mieszkał w rodziną już od prawie końca lat 80. tego stulecia. Pałac jest bardzo dużą budowlą, trzeba przyznać. Tak, to okazała trzykondygnacyjna rezydencja, która powstała na planie prostokąta. Jest skierowana główną fasadą w kierunku wschodnim. Po jej bokach znajdują się tak zwane pseudoryzality. W części centralnej fasady znajduje się portyk z kolumnami jońskimi w wielkim porządku, który zwieńczony jest attyką z 4 rzeźbami kobiet. Po przeciwnej stronie budynku powstał odpowiadający mu ryzalit, ale o półkolistym kształcie. Boczne oficyny z główną bryłą zostały połączone półokrągłymi galeriami. Pałac zachwycał nie tylko wielkością, ale też wykończeniem i dbałością o szczegóły. Na parterze znajdowały się wówczas m.in. pokoje mieszkalne pana i pani domu. Na piętrze powstała okazała sala balowa otoczona kolumnami, która do dziś robi imponujące wrażenie. Do najważniejszych pomieszczeń należała także sala z bardzo cennym księgozbiorem hrabiego Mielżyńskiego. Na początku XX wieku miały miejsce też kolejne prace. Co się wtedy działo? Otoczenie pałacu zmieniło się około 1910 roku. Wówczas to powstały domki dla oddźwiernych i w ten sposób został zamknięty dziedziniec. W samym pałacu w kolejnych latach zaszły jednak niewielkie zmiany. Klatkę schodową przesunięto, a sala biblioteczna została podzielona na mniejsze pomieszczenia. To teraz co się działo po 1945 roku? Po II wojnie światowej pałac został przekazany przez Skarb Państwa na użytek Instytutu Zootechnicznego z Krakowa. No i do dziś jest przez tą firmę użytkowany. Na początku XXI wieku pałac został poddany rewitalizacji. Wówczas to ukończono remont głównej fasady. Rezydencja dziś naprawdę przedstawia się imponująco. No i nie bez przesady zasługuje na miano najpiękniejszej klasycystycznej budowli o charakterze rezydencjonalnym w Polsce. Nie bez przesady ta rezydencja ma piękne fasady. A tak jakoś mi się zrymowało na koniec. Do Pawłowic dzisiaj zabrał nas Marek Gaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. We'll be right back.